NPO Radio 1 met Twan van Peperstraten. Waarom draagt het ene meisje wel een hoofddoek en de ander niet? En wat voor reacties krijg je als je wel een hoofddoek draagt? Die vragen worden beantwoord in raps en spoken words in de voorstelling Rap My Hijab. De meiden achter die voorstelling spreek ik zometeen. En vandaag is het precies 25 jaar geleden dat Marc Dutroux is opgepakt. Bestaat er een kans dat hij binnen afzienbare tijd vrijkomt? Dat straks in Blok en Twan, nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. De politie in het Zuid-Engelse Plymouth heeft meer bekendgemaakt over de schietpartij van gisteravond. Een 22-jarige man schoot 5 mensen dood op 4 verschillende plekken. De politie bevestigt dat een jong meisje een van de slachtoffers is en dat de schutter zelfmoord heeft gepleegd. Eyewitnesses have told us that then Mr. Davison turned the gun upon himself, taking his own life. I can confirm that a firearm has been retrieved from that scene and will be forensically examined. Een geweer is meegenomen voor onderzoek, zegt de politiewoordvoerder. In eerdere berichten op sociale media zei de schutter dat hij eenzaam is. De politie wil vooralsnog niet speculeren over een motief. Een terroristisch motief en banden met extreemrechtse groeperingen worden vooralsnog uitgesloten. Pas begin volgende week komt er een oplossing voor de 3 binnenvaartschepen die sinds eind juli aan de ketting liggen in Lelystad. In de 3 met tarwe geladen schepen werd een te hoge concentratie van de giftige stof fosfine ontdekt. Dat gas wordt toegevoegd om ongedierte te weren, maar kan ernstige klachten veroorzaken bij inademing. Het bedrijf achter de lading zegt met verschillende partijen in gesprek te zijn om de tarwe op een veilige manier over te slaan. Maar het maken van een plan kost veel tijd. Baarden-Nassau, Bloemendaal en Blaricum zijn de gemeenten waar relatief veel Nederlandse belastingontduikers wonen, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het gaat volgens de onderzoekers niet om grote witwasnetwerken. Vaak zijn het ondernemers die met contant geld de grens overrijden en het daar op een bankrekening zetten. De UEFA stelt 6 miljard euro beschikbaar om het Europese voetbal te helpen na de coronapandemie. De Voetbalbond wil met de herstelfonds clubs hersteunen die het financieel zwaar hebben, doordat er dit jaar vrijwel geen toeschouwers op de tribune zaten. En net als de Olympische atleten zullen ook de Paralympische atleten het in Tokio zonder toeschouwers moeten doen. Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de stad is sinds het begin van de Olympische Spelen verdubbeld. De Paralympische Spelen beginnen op 24 augustus. Het kabinet wil de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul zo lang mogelijk openhouden, ondanks de snelle opmars van de Taliban. Het ambassadepersoneel is daar onder meer nodig om de asielaanvragen van Afghaanse tolken en ander lokaal personeel te kunnen afhandelen. Demissionair minister Bijleveld houdt de situatie goed in de gaten om mensen terug te halen. Er zijn nog enkele tientallen nu in Afghanistan en die hopen we ook echt versneld hier te krijgen met de gezamenlijke inspanning van buitenlandse zaken, van ons. Wij zijn voor de identificatie en voor het vervoer en van justitie. Inmiddels zouden 15 van de 34 provinciehoofdsteden in Afghanistan ingenomen zijn door de Taliban. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft veel bewondering voor het feit dat aanwinst Steven Berghuis aangifte heeft gedaan bij de politie. Hij vindt dat er ondanks de hoge tolerantiegraad in Nederland grenzen zijn. Berghuis stapte onlangs over van Feyenoord naar Ajax en werd daarna ernstig bedreigd. Deze week besloot hij aangifte te doen. Ten Hag noemt dat een moedig besluit. Het weer, de zon schijnt, maar er zijn ook sluierwolken. Het blijft overal droog en het is 20 tot 25 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw geregeld. De dagen daarna wisselvalliger. En na het weekend gaan de temperaturen omlaag. Dankjewel, Levi. Zometeen Blok en Twan. Eerste verkeersinformatie. Team Schaap, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, er is veel vakantieverkeer onderweg en dat merk je voornamelijk op de wegen rond de Veluwe en in Noord-Brabant. In totaal staat er net iets meer dan 150 kilometer file verspreid over het land. En in de meeste gevallen zorgt dat gelukkig voor langzaam rijdend verkeer en maximaal 10 minuten vertraging. Wel zijn er een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. 8 kilometer file zorgt daarvoor een uur vertraging. Ook is het druk op de A50, Os richting Apeldoorn. Voor knooppunt Waterberg een file van 9 kilometer dankzij een auto met pech. Vertraging is momenteel zo'n 20 minuten. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Bij Raalte is de weg daar helemaal dicht. Dat komt daardoor opruimwerkzaamheden. Iemand is daar frituurvet verloren. Dat moet eerst van de weg voordat de weg er weer open kan. Verkeer wordt daar momenteel ter plaatse omgeleid. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijft bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Warmte loopt en schuimt. Met Select van Bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Melk zo zoet. Yes, yes. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Ja. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van Bol.com. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greet.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. NPO Radio 1. Avro Tros. Tom van Peperstraten. Goedemiddag, het gevaar van salmonella wordt weer pijnlijk duidelijk nu het ene na het andere bericht in het nieuws verschijnt over producten die uit de winkels worden gehaald. En waar we misschien denken dat het vooral in kip of eieren zit, blijken ook groenten besmet te kunnen zijn met deze bacterie. Zometeen meer hierover. En zo vlak voor het weekend hebben we nog een aantal tips voor op tv om te streamen of om in de bioscoop te bekijken. Demi Viering praat hier zometeen helemaal bij. Eerst de arrestatie van Marc Dutroux in 1996. Vandaag, 25 jaar geleden, werd in België de destijds nog onbekende Marc Dutroux opgepakt voor de vermissing van een jong meisje. De ijzingwekkende misdaden van Marc Dutroux komen aan het licht in de zomer van 96. De 15-jarige Letitia De Lee gaat op 9 augustus 96 zwemmen in het gemeentelijk sportcentrum van Bertrie. Aan de ingang staat Marc Dutroux. Getuigen verklaren dat ze de avond van de verdwijning een witte bestelwagen hebben gezien. Een spoor dat leidt naar Marc Dutroux. Het bleek het begin van een gruwelijke zaak die België maandenlang, eigenlijk zelfs wel jarenlang, in zijn greep hield. En daarom 5 vragen over de zaak Dutroux. En die vragen stel ik aan Farouk Izgunis, misdaadjournalist bij de Vlaamse zender VTM. Goedemiddag. Goedemiddag. Is Dutroux nog steeds de meest gehate man van België? Nog altijd. Vooral omdat hij probeert vrij te komen, onder voorwaarden, maar dat zal ook niet gebeuren. Ik begreep dat sommige Belgen, en vooral Belgische meisjes, nog steeds de nummerborden van noteren van witte busjes. Ongelooflijk. Toen Dutroux betrapt werd en bleek dat hij meisjes ontvoerde met zijn witte bestelwagen, heb je een hele psychose gehad van witte bestelwagens. Overal werden die wagens gesignaleerd. Mensen werden gewaarschuwd van als je zo'n wagen ziet, blijf dan uit de buurt, vooral kinderen dan. Dus de eigenaars van witte bestelwagens hebben toen heel veel zwarte sneeuw gezien in die periode. 5 vragen, daar gaan we. 1. Laten we even teruggaan naar die dag in 1996. Wat gebeurde er toen allemaal? Wel, die dag, dag op dag, 25 jaar geleden, is Marc Dutroux gearresteerd samen met zijn vrouw Michel Martin en ook nog een compaan, Michel Lelièvre. Zij werden toen verdacht van de ontvoering van Letitia Delhaye. Nu, bij hun eerste ondervraging ontkenden ze alle 3 daar ook maar iets mee te maken te hebben. En die bestelwagen is dan door een speurhond doorzocht en bleek wel degelijk dat Letitia in die bestelwagen geweest is. Daar is Dutroux dan mee geconfronteerd en dan heeft hij dan schoorvoetend toegegeven dat hij haar wel opgepikt had, dat ze een gesprekje hebben gevoerd en dat hij haar daarna weer afgezet heeft, maar heeft ze zeker niet gedood. Goed, die andere compaan, Michel Lelièvre, dat was eigenlijk een drugsverslaafde, die is sneller door de knieën gegaan. Die heeft toegegeven dat ze wel degelijk het meisje ontvoerd hebben, maar waar ze naartoe gebracht is, dat wist hij dan niet te vertellen. Dat is dan weer, daar is Marc Dutroux dan weer mee geconfronteerd. En de ondervragers hebben het eigenlijk heel, heel subtiel aangepakt. Ze wisten ook van, we gaan hem niet bruskeren, we gaan hem niet zwaar aanpakken, we gaan het heel subtiel aanpakken, want het is een hele sluwe kerel. En beetje per beetje heeft hij dan informatie gelost. En dan heeft hij gezegd van, kijk, ik ga je niet alleen Laetitia geven, je vais vous donner deux filles. Ik geef jullie twee meisjes. En dan heeft hij de politie meegenomen naar zijn woning in Marcinelle, die trouwens alles doorzocht was, maar daar was geen spoor te vinden van de meisjes. En dan heeft hij hen meegenomen naar de kelder. En in de kelder heeft hij dan dat verborgen luik getoond, een verborgen ruimte. En daar zaten dan de twee meisjes nog levend, Sabine Dardenne en Laetitia Delay. En zo zijn die meisjes dan bevrijd. Maar al snel bleek dat er veel meer aan de hand was, hè? Ja, ja, ja. Dus die twee hebben het er nog levend van afgebracht. En dan is men natuurlijk gaan kijken in de andere huizen. En zo heeft men ook de lichamen ontdekt van twee zevenjarige meisjes die het jaar voordien al vermist waren. En die posters die gingen echt overal in straatbeeld. Julie Lejeune en Melissa Rousseau. Ergens in de buurt van Luik, gewoon van straat geplukt. Misbruikt en dan uiteindelijk aan hun lot overgelaten. Alle twee gestorven. Ook de lichamen van Anne Marchal en Evie Lambrechts, die waren wat ouder, 18, 19. Die waren in Oostende ook echt van straat geplukt. In dat bestelwagentje geduwd. En daarmee naar Charleroi gereden. Ook zij waren al overleden. Dus ja, plots leken al die zaken, leek de puzzel in elkaar te vallen. En konden al die verdwijningszaken gelinkt worden aan één man, aan Marc Dutroux. 2. En wat heeft dit alles met België gedaan? Hoe veranderde deze zaak het land? De impact was enorm. Hè. In de eerste plaats was er die volkswoede. Toen de man voor het eerst verscheen voor de raadkamer, waar dan beslist werd over zijn aanhouding. De mensen die dan zaten te roepen, echt woedend, woedend. Maar de woede heeft zich eigenlijk ook gekeerd naar politie en justitie. Omdat de politie blijkbaar in het geheim al een aantal aanwijzingen had dat hij er wel mee had kunnen te maken hebben. Zo is er een politieman, een rijkswachter moet ik zeggen, met een bepaalde mom is hij binnengedrongen in de woning, is dus in de kelder gaan kijken, maar hoorde wel stemmen, maar zag niks. Er zijn heel veel gemiste kansen geweest. Dus de politie kwam daar eigenlijk heel slecht uit het verhaal. Justitie kwam er heel slecht uit. En we hebben in België een hele grote hervorming gezien. Zowel van politie als justitie. De gerechtelijke politie en de Rijkswacht zijn dan samengesmolten tot één federale politie. Justitie is ook hervormd. Slachtoffers hebben veel meer rechten gekregen. Bijvoorbeeld, zij kunnen zich ook als procespartij aansluiten in een zaak. Zij kunnen inzage vragen in een gerechtelijk onderzoek. Wat ook heel belangrijk is, Marc Dutroux was al eens veroordeeld voor een verkrachting. En hij heeft er 3 jaar van uitgezeten en heeft dan gratie gekregen. En dat werd dan toegekend door de minister van Justitie. Vaak was dat een formaliteit en werd er niet echt gekeken. En een van de hervormingen was dat uit handen is gehaald van de minister van Justitie en dat dat toevertrouwd is aan een strafuitvoeringsrechtbank. Met andere woorden, het zijn magistraten die beslissen of iemand na het uitzitten van zijn straf of een gedeelte klaar is om terug te keren naar de samenleving. En dat soort zaken hebben dus te danken aan de zaak Dutroux. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de oprichting van Child Focus. Hè. Als vandaag een kind zou verdwijnen, dat duurt geen 2 uur. Of heel het land staat in rep en roer. Dat wordt verspreid met affiches. Iedereen via alle media. Maar toen, in 95, 96... ja, kon een kind verdwijnen en dan haalde iedereen de schouders op. En politie durfde dan wel zeggen, ja, die komt wel terug. Ja, dat is, vandaag is dat onvoorstelbaar. Ja. Wat ook opmerkelijk blijft, pas in 2004, ruim 8 jaar later, werd Dutroux pas veroordeeld. 3. Hij kreeg toen levenslang, maar waarom duurde dat zo lang? Ja, in België duren processen eigenlijk, die laten wel lang op zich wachten. Je moet rekenen op een gemiddelde doorlooptijd van 3, 4, 5 jaar. En de zaak Dutroux was eigenlijk heel complex in die zin dat er aanwijzingen waren dat Dutroux handelde, kinderen ontvoerde voor een netwerk van hooggeplaatsten. Dat is nooit echt hard gemaakt. Hè. Er is de zaak Dutroux en er is ook een zaak Dutroux Bis. Naar mogelijke linken naar andere netwerken, hooggeplaatsten, seksfeestjes met minderjarigen. Maar dat is eigenlijk nooit hard kunnen gemaakt worden. En Dutroux is dan samen met zijn vrouw, Michel Martin, met Michel Lelièvre en ook nog Michel Nihoul, is hij dan in Aarle voor een volksjury verschenen. Dat proces heeft sowieso al 6 maanden geduurd. En daar heeft hij eigenlijk de zwaarste straf gekregen, levenslang. Zijn vrouw is er goedkoper van afgekomen, Michel Martin. Ja. En die Nihoul is ondertussen overleden. Maar Dutroux is eigenlijk de enige van hen die nog vastzit. Ja, hij heeft al meerdere pogingen ondernomen om eerder vrij te komen. 4. Zit vervroegde vrijlating er ooit nog in voor hem? Absoluut niet. Die kans is eigenlijk onbestaande. Zijn advocaten wilden voor die strafuitvoeringsrechtbank zijn vrijlating bekomen onder voorwaarden. En om dat te bewerkstelligen hadden ze een psychiatrisch rapport besteld. Dus Marc Dutroux is vorig jaar onderzocht door psychiaters. En de conclusie was onthutsend, was bijzonder vernietigend. Daaruit bleek dat Marc Dutroux in de afgelopen 25 jaar nog geen haar veranderd is. Hij vertoont nog altijd psychopatentrekken, heeft geen enkele empathie, gedraagt zich nog altijd als een seksueel roofdier, heeft totaal geen schuld in zicht, vindt nog altijd dat hij ten onrechte veroordeeld is. Kortom, die man is absoluut niet klaar om terug te keren naar de samenleving. Tot slot. 5. De 2 slachtoffers die het overleefd hebben, Letitia en Sabine, is bekend hoe het nu met hen is? Wel, laten we zeggen, bij elke verjaardag, of het nu 15, 20 of 25 jaar is, zoeken wij contact met die slachtoffers, maar die houden altijd de boot af. Zij hebben die bladzijde omgekeerd, ze willen er ook niet meer op terugkomen. Het laatste bericht dat we daarover vernomen hebben is enkele weken geleden raakte bekend dat Netflix van plan was om een reeks te brengen over Marc Dutroux. En waren ook de slachtoffers gecontacteerd. En beide, zowel Sabine Dardenne als Laetitia Dele, hebben elke samenwerking of medewerking aan dat programma of aan een reeks over Marc Dutroux van de hand gewezen. Dus ze willen hun eigen leven leiden. Ze zijn ondertussen volwassen vrouwen. Ze staan in het leven en willen er eigenlijk ook niet meer aan herinnerd worden. Begrijpelijk. Dankjewel. Farouk Üzgünüz, misdaadjournalist van de TVM. 25 jaar dus na de arrestatie van Marc Dutroux. Madonna uit de jaren 80 en Into the Groove. Op NPO Radio 1. Het is bijna weekend. Mooi moment om alvast uit te kijken naar wat we deze dagen aan hilarische, ontroerende en spannende series, films of podcasts kunnen bekijken of beluisteren. En dat doen we met Demi Viering. In de Beeldbuis podcast duikt ze iedere maand in de film- en seriewereld op zoek naar de mooiste pareltjes om deze volgens met ons te delen. Demi, goedemiddag. Goedemiddag, Tom. Het heeft 9 jaar geduurd, maar er komt een opvolger voor Home Alone. Ja, inmiddels zijn we denk ik wel de tel kwijt. Het is inmiddels alweer deel 6. Ja, deel 6. Het valt me nog mee. Dat komt natuurlijk omdat hij zo vaak is herhaald met kerst. Maar... ja, ieder jaar, alle 5 zijn ze dan ook wel op tv. Maar nu het 6e deel. Het 6e deel. Disney Plus heeft dat bekendgemaakt. Het is eigenlijk normaal gesproken een kerstfilm. Is dat deze ook? Ja, dit is weer rond de kerst. Het gaat over een familie die zijn kind achterlaat. Wat wel centraal staat in alle films natuurlijk. En zij gaan naar Japan. En dan komt er een gemeen echtpaar die een erfstuk wil stelen. En dat speelt zich natuurlijk weer rondom kerst af. Zoals altijd. En die kunnen we dus op Disney Plus bekijken vanaf? Ja, vanaf 12 november is hij te zien. Dus dan kan je dan alvast lekker in de kerstspirit komen. Ja. Bioscopen zijn weer open. Daar wordt ook volop gebruik van gemaakt. Komende periode verschijnen er heel wat nieuwe binnenlandse en buitenlandse films. En eentje ervan verschijnt komende week Niks Vreemds Aan. Waar gaat die film over? Die film gaat over een aantal stellen die gaan swingen. Dat is iets wat we nog niet hebben gezien in een Nederlandse film. Nou, ik wou net zeggen, het gebeurt heel veel, maar niet in een Nederlandse film. Nee, okay. Precies. En dan heb je Suus en Mats en hun huwelijk is wel een beetje voorbij. Het is gewoon klaar, het loopt een beetje ten einde, het is op. En dan toch besluit zij, ik ga ons aanmelden op een swingers-app. En daar komen Xander en Danielle en die komen bij hun langs. En dan gebeuren er dingen. Ja. En welke acteurs zien we daarin? We hebben onder andere Tina de Bruin, Loek Peters, Ilse Waringa. En ook jouw ex-Wies de Mol-collega van 15 jaar geleden inmiddels alweer, Peggy Vrijens. Ja. Oh, die speelt er ook in mee. Ja, okay. Zeker. Klein stukje. Jij en ik gaan vanavond een lekker potje swingen. Swingers? Hey, Sexy Susie. Sexy Susie? Zo noem ik je. Ja, ooit ja. Toen je nog een erectie kreeg als je alleen maar naar me keek. Hey, hi. Sexy Susie. Willen jullie je uitkleden? Oh, aftrekken? Nee, ik wil jullie jas uittrekken. En wat kunnen we van die film verwachten? Vooral veel humor? Ja, heel veel humor. Er zitten echt hele goede grappen in. En ze noemen het ook wel een sexy comedy. Het is echt een soort van nieuw genre eigenlijk. Ja, maar wel good feeling, zeg maar. Heel good feeling. Ja. En het is alleen maar grappig. En er staat op een gegeven moment een man naakt op het balkon bij iemand. En ze weet niet wie dat is. En dan gaat ze er toch maar mee daten. Ja. Dat is het niveau een beetje. In de bioscoop dus vanaf wanneer? Vanaf aanstaande donderdag, 19 augustus, is hij overal te zien. Ja, en dan even naar Netflix, want zit je lekker thuis te chillen op de bank. Netflix heeft een nieuwe film voor je in de aanbieding, Harry in Huize Gerry. Ik ben het. Ja man, Gerry. Ja. Je bent een halve zeer nu, hè? CN'er. Corona-Nederlander. Ik had het huis nooit moeten verkopen, maar goed, dat is een bizar goed bod. We zitten hier als sardientjes in een blik en er komt ook nog een sardientje bij. Namaste, grote vriend. Reality TV. En ik rij daar geld voor. Kruiwagens met poen. Oh, ik heb het, denk ik. Je hebt een hoogzwangere camgirl en een of andere flapdrol die wereld verovert. Dit is goud. Is het een beetje de opvolger van Groeten van Gerry? Ja, zeker. Ja, dat begon natuurlijk vorig jaar eigenlijk een beetje uit het niets. Was Frank Lammers daar die geen werk meer had en dacht ik ga toch iets maken. Want alles lag stil door corona. En hij besloot om zelf een film te gaan maken zonder budget. Dus hij had een aantal... In zonderbroek. Ja, in zijn onderbroek inderdaad. Want uiteindelijk in het verhaal is zo dat hij is scheikundeleraar. Hij gaat viral. En dat gaat nu de volgende film gaat er eigenlijk op verder. En is het een idee inderdaad van zijn dochter? Nou, hij is op het idee gekomen omdat zijn dochter die studeerde. Of studeert, dat weet ik niet. Maar toenertijd studeerde ze. En zij had natuurlijk thuisonderwijs. Dus hij dacht... hier moeten we wat mee. En toen hebben ze ook een film gemaakt die zich ook alleen maar daar afspeelt en de hele tijd door beeldschermen heen afspeelt. En op een gegeven moment is er een productiemaatschappij toch ingehaakt en Pathé ook. En toen is daar best wel een grote film uitgekomen en maken ze nu gewoon weer een vervolg. En moet je deel 1 hebben gezien om deel 2 te zien? Ja, het is wel het leukste, want je gaat hier wel verder. Zijn vriendin is zwanger bijvoorbeeld en die leren we wel kennen in de eerste film. Dus het is wel leuk om die als eerste gezien te hebben om deze te gaan kijken. En alles wat Frank Lammers aanraakt op dit moment... Ja, verandert in goud. Ja, dat kunnen we bijna wel stellen. Ja. Dus. Groeten van Gerry, dat was deel 1 dus. En deze heet Harry in Huize Gerry. Ja, en ook het podcastseizoen is weer begonnen. En daarom verschijnt er ook weer een nieuwe aflevering van de razend populaire podcastserie Damn Honey. Welkom bij Damn Honey. De podcast. podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 72. En aflevering 72 is niet zomaar een aflevering. Nee, het is tegelijkertijd ook een feest om te vieren dat deel 2 uit onze boekenreeks voor jonge mensen in de winkel ligt. En dat boekje heet Queer Baby. En Queer Baby gaat over verrassing, anything queer zijn en allerlei vragen die je als jong mens misschien hebt over gender en seksualiteit. Zoals, hoe weet ik of ik lesbisch ben? Moet ik uit de kast komen? Is het normaal dat ik twijfel of ik trans ben? Een podcast over alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee te maken krijgt, zoals de makers het zelf omschrijven. Inmiddels zijn er al 72 afleveringen gemaakt, morgen dus aflevering 73. En waarom kun je niet wachten? Sam Honey is iets wat we eigenlijk op tv en op radio niet horen. Zij zorgen ervoor dat mensen die normaal eigenlijk geen stem hebben, of in ieder geval niet zichzelf groots naar buiten kunnen brengen, dat in die podcast wel kunnen doen. En het werkt, want ze maken dus nu al 72 afleveringen. En ze hebben de ene leuke gast na de andere. En ja, het is echt een succes. En ze noemden het al wat onderwerpen, maar echt alles kan ter sprake ja, komen. Ja, het gaat echt over fast fashion, over vrouwen die gecatcalled worden, over dik zijn, over de menstruatiecyclus, echt van alles. Is het alleen voor vrouwen of is het juist voor ons als mannen heel leerzaam? Het is voor iedereen, het is echt voor iedereen. Het is natuurlijk gefocust op inderdaad waar vrouwen, of in ieder geval mensen die zich identificeren als vrouw, mee te maken hebben. Maar het is heel leerzaam om te luisteren, omdat je dan pas merkt hoe erg sommige dingen eigenlijk zijn. En het is zo'n groot succes dat ze inmiddels ook al een paar boeken hebben geschreven. Klopt, ja. Hun boek is nu weer uit. Dus ze hadden al eentje eerder geschreven. Ze hebben ook nog een versie gemaakt die heette Damn Horny. En nu inderdaad Queer Baby uit. Dus het is echt een succes. En is al bekend wat er morgen in de nieuwe aflevering besproken wordt? Nou, toevallig. Normaal gesproken maken ze dat niet bekend. Maar ik had een berichtje naar ze gestuurd. En toevallig vlak voor de uitzending reageerden ze. En morgen gaat het over de verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg. En dat die verschillen eigenlijk heel groot zijn, maar dat mensen ze nog niet heel erg erkennen. En dat dat wel heel belangrijk is. Damn Honey dus, podcast. Goed, ja, dan mogen we natuurlijk ook niet de tv vergeten. De ouderwetse bilbuis. Wat heeft dit weekend voor ons in petto? Nou, dit weekend begint er een nieuw programma en dat heet 100 Dingen. En daarin gaan twee gezinnen. Het ene gezin is het gezin van Xander de Bousignier en het andere gezin van Danny de Munk. Die gaan een maand lang leven met 100 spullen. Maar dan ook echt 100 spullen en niets meer. De rest wordt allemaal uit hun huis weggehaald. En zij moeten dus allebei als gezin van 4 eigenlijk zorgen dat ze de hele maand kunnen leven met die 100 spullen. En dat is in samenwerking met Cordate, want ze zijn ook allebei op een reis geweest om te kunnen laten zien dat zowel mensen dicht bij huis als ver weg van huis het heel moeilijk hebben in deze tijd. En wat is het doel? Nou ja, het doel is om te kijken of ze dat kunnen. Omdat er natuurlijk heel veel mensen in de wereld zijn die dat gewoon dagelijks doen. Die hebben nog wel minder spullen. Ja. En eigenlijk allebei waren ze behoorlijk van in shock, vertelden ze. Ja, want inmiddels zijn die opnames al afgerond. Dat heb je al wel vernomen van de zangers. Ja, zeker. Ze vertelden dat het echt wel een shock was dat je dan op een gegeven moment je huis ziet met zo weinig spullen erin. Want 100 spullen is niet veel als je gaat bedenken wat je allemaal nodig hebt. En Danny zei ook, ja, ons huis is gewoon echt een gezelligheid, ons thuis. En het is best wel gek en schokkend dat we zo weinig maar nodig hebben om gezellig samen te kunnen zijn. 100 dingen. Xander de Bousignier en Danny de Munk dus. Presentatie Anita Witsier te zien bij KRO NCRV. Dankjewel. Demi Viering was dat, maker van de Bilbuis podcast. Sometimes I just can't take it. Can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just cynical, I might kill me. Till you tell me when the heavens fall to hold tight. Come on, come on. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really saw me. I wanna know. electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second. Dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you're really someone I wanna know. Up shaking just to let you know that. Nieuwe single van Coldplay, Higher Power. Ik spreek zo meteen twee meiden die meewerken aan een voorstelling over het dragen van een hoofddoek. Wat voor reacties roept dat op? Ze schrijven er raps over. En over een uur is er natuurlijk weer een spreekuur. Welke vraag wil jij nog aan onze huisarts stellen? Stuur hem in via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het is 2:30 het nieuws met Levi van Eck. Waarden-Nassau, Bloemendaal en Blaricum zijn de gemeenten waar relatief veel Nederlandse belastingontduikers wonen, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het gaat volgens de onderzoekers niet om grote witwasnetwerken. Vaak zijn het ondernemers die met contant geld de grens overrijden en het daar op een bankrekening zetten. De politie in het Zuid-Engelse Plymouth heeft de identiteit van de dader bekendgemaakt die gisteren 5 mensen doodschoot op 4 verschillende plekken. Het gaat om een 22-jarige man. De politie bevestigt ook dat een jong meisje een van de slachtoffers is en dat de dader zelfmoord pleegde. Pas volgende week komt er een oplossing voor de 3 binnenvaartschepen die sinds eind juli aan de ketting liggen in Lelystad. In de 3 met tarwe geladen schepen werd een te hoge concentratie van de giftige stof fosfine ontdekt. Het maken van een plan om de tarwe veilig over te slaan kost veel tijd. En de politie op Ibiza heeft hulp gekregen van buitenlandse undercover-feestgangers om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. De autoriteiten hebben een detectivebureau ingehuurd om bezoekers van illegale feesten op het Spaanse eiland te bespioneren. Dankjewel, Levi. Verkeersinformatie dan. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag dan. Het staat bijna 200 kilometer file. Er is veel vakantieverkeer onderweg. Dat merk je vooral op de wegen rond de Veluwe en in Zeeland. Er is veel vertraging op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Ruim een half uur. Dat komt door vakantieverkeer, maar ook in combinatie met wegwerkzaamheden. Op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Knoop het Waterberg. 20 minuten oponthoud. De N35 Zolle richting Almelo is nog steeds dicht tussen Heino en Marienheem. Er ligt frituurvet op de weg, dat wordt nu opgeruimd. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. NPO Radio 1. In de nieuwe voorstelling Rap My Hijab schrijven jonge meiden raps, spoken words en verhalen over het dragen van een hijab, een hoofddoek dus. Over hun ervaringen en keuzes en de vragen die ze vaak krijgen. Twee van de jonge schrijvers, Sarah en Selima, zijn hier te gast. Evenals een van de makers, dramaturg Sarah van den Bergen. Goedemiddag allen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Saar, laat ik even beginnen met jou, Selima. Hoe moet ik het precies uitspreken? Rap my? Hijab. Ja, in het Nederlands dus ook, de voorstelling. Ja. Ja. Saar, jij bent dramaturg. Ja. Het is geen gemakkelijk onderwerp. Hoe zijn jullie met deze meiden aan de slag gegaan? 16 meiden hebben raps en spoken words workshops gekregen. Waarin zij vertelden over wie zij zijn en welke keuzes zij maken in het leven. Dus we zijn eigenlijk vooral op zoek gegaan naar wie ben jij? Ook los van je hoofddoek En niet alle meiden dragen er ook een. En sommigen hebben er een gedragen. En nu niet meer, of nu nog niet. En misschien later wel. Dus we hebben eigenlijk vooral hen het woord gegeven rond dit onderwerp. Want het lijkt me best moeilijk om in de belevingswereld van deze 15 tot 18-jarigen mee te gaan. Ja, maar ook ontzettend interessant en leerzaam. En ik vond ze ontzettend stoer en onafhankelijk. Ik heb me echt een paar keer afgevraagd, was ik ook zo stoer en onafhankelijk op die leeftijd? Ja. Dus je leert er ontzettend veel van. Het is heel inspirerend. Van Sarah ga ik even naar Sarah. Inderdaad, zijn jullie zo stoer? Ja, ik vind van wel eigenlijk. Want veel mensen praten eigenlijk niet echt. Het is best wel een persoonlijk onderwerp, vind ik zelf. En ik vind mezelf best wel dapper, zeg ik het zelf, om daarover te praten. Want Sarah, is het ook, het is ook best een gevoelig onderwerp, hè? Het is een lastig onderwerp. Is het moeilijk inderdaad, wat je al zegt, om er veel over te zeggen? Ja, ik denk omdat vooral sommige meiden die erin dragen misschien soms onzeker kunnen zijn over zichzelf. En bang zijn dat andere mensen opmerkingen erover hebben. Dus ja, ik denk daarom. Selima, wat wilden jullie graag in het lied zeggen? We wilden een soort van steun geven aan mensen die dus te veel meningen krijgen over hun hijab. Ja. Dus steun geven aan hun in de rap. En hoe ben je te werk gegaan? Schrijven. We hebben een gedicht geschreven. Teksten. En we hebben de belangrijkste zinnen voor onszelf hebben we gepakt en geplakt en gerijmd. En een goede beat aan geplakt. Ja. En daardoor kregen we zo'n rap. Ja. Laten we even een klein stukje luisteren hoe het uiteindelijk klinkt. En dit is dan niet zoals het in de voorstelling komt, maar jullie mochten je eigen tekst opnemen. Ik wil je wat anderen zeggen, met of zonder hoofd, ook blijf mijn punt leggen. Blijf de persoon die ik ben, ik heb mezelf beloond met die jab. Blijf de persoon die ik ben, ik heb mezelf beloond met die jab. Het gaat erom dat ik het doe, niet dat ik de deel verspeel. Voor de juiste kledingsoort kan ik mijn moeder vragen. Ik hoef niet af te kijken wat ik voel, dat ga ik dragen. Blijf de persoon die ik ben, ik heb mezelf beloond met die jab. Blijf de persoon die ik ben, ik heb mezelf beloond met die jab. Selima, ik blijf de persoon die ik ben, horen we in de tekst. Wat bedoel je daar precies mee? Of ik nou een hijab aan heb of niet, ik blijf gewoon dezelfde persoon. Want ik verander niet van een stuk stof en meningen veranderen. Want voor alle duidelijkheid, jij draagt geen hoofddoek, hè? Nee. Nee. Wil je dan later wel eentje gaan dragen? Ja. En Sarah, hoe is dat voor jou? Eigenlijk, ik vind het wel goed dat we een rap hebben gemaakt. Want daardoor steunen we ook de meisjes die een hijab dragen, maar er eigenlijk een beetje onzeker over zijn. Dus dan geven we hun eigenlijk een beetje een soort power, om maar zo te zeggen. Van, net zoals wat er wordt gezegd in de rap, het boeit niet wat anderen zeggen. Met of zonder hoofddoek, blijf mijn punt leggen. Dus zeg maar gewoon, ook al draag ik geen hijab, je gaat me niet anders zien dan wie ik ben. Ja. Even terug naar Saar, de dramaturg. Hoe belangrijk is de rol van dit genre, rap, spoken word, in dit proces? Heel belangrijk, omdat we merken dat het een genre is waarin je heel veel emotie kwijt kan, ook heel veel meningen kwijt kan. Het is ontzettend expressief en het is empowering. Dus je krijgt er echt een soort van kracht van als je het aan het doen bent ook. Ja. Dus dat past wel bij de boodschap. Maar was je verrast door de verhalen waar de meiden mee kwamen? Ja, ja, absoluut. Het is toch, ze zijn natuurlijk veel jonger dan ik. Ze komen ook uit een andere achtergrond dan ikzelf. En ik heb wel veel geleerd. Is dat ook voor jou lastig om je daarin te verplaatsen? Nee. Heel leuk net. Daar wordt mijn wereld groter van. Ja. Sarah, wat we net hoorden, hè, die rap, toch wel, toch wel redelijk vet. Hoe vind je het zelf om het zo terug te horen? Ja, ook heel erg vet eigenlijk dat ik het überhaupt heb kunnen maken met Selima ook. En dat we de kans hebben gekregen. Dus daar ben ik ook hartstikke dankbaar voor. Nou is het zo dat jullie het op dit moment schrijven en straks gaan acteurs het dus vertolken. Selima, waar moeten dan straks die acteurs een beetje op letten? Wat zou je fijn vinden? Ik weet het eigenlijk niet. Dat ze jullie gevoel goed overbrengen? Ja, dat juist dat. Ja. Want dat is inderdaad, Sarah, wel lastig, hè? Straks gaan acteurs het op het podium vertolken. Hoe zorg je dat het verhaal overeind blijft staan? Nou, het zijn twee actrices waarvan één ook een hoofddoek draagt, de andere niet. Maar die wel dezelfde achtergrond hebben. Dus hun eigen verhaal wordt ook heel erg meegenomen het podium op. En we hebben dus nu een voortraject gehad waarbij we met 16 meisjes raps en spoken words hebben geschreven. En we gaan morgen en overmorgen op weekend, schrijfweekend heet dat, met 9 van hen. En dan gaan we echt de diepte in en op zoek naar verhalen en anekdotes. En daar zijn de acteurs ook bij betrokken. Dus, ja, vertel eens over dat proces. Hoe gaat dat dan als jullie met z'n allen zo bij elkaar zitten? Dan doen we ook weer workshops. We hebben allemaal muziek bij. Dus iedereen heeft zijn lievelingsmuziek bij. Daar vertellen we over aan elkaar. We interviewen elkaar. En daar komen eigenlijk altijd schrijfopdrachten uit voort. En dan ga je even met een schriftje een half uur schrijven. Daarna wordt dat weer voorgelezen aan elkaar. Dus het is de bedoeling dat het een veilige plek is waar je je gedachten en gevoelens hierover op papier kan zetten. En kan voorlezen en over kan hebben met elkaar. Selima, wist je eigenlijk al lang dat je zo makkelijk kon schrijven? Dat je zo makkelijk het spoken word bezat? Nee, dat niet, nee. Hoe ben je erachter gekomen? Of Sarah, vul het even aan. Wanneer kwam jij erachter? Gewoon eigenlijk die workshop die we hadden gekregen. Gewoon de dag zelf. Want ik wist eerlijk gezegd gewoon niet waarmee ik eigenlijk moest beginnen. En toen ging ik een beetje zeg maar het verleden dat ik ben begonnen met een hoofddoek dragen bij mijn rap. En zou je het vaker willen doen? Ja, op zich wel. Het lijkt me wel leuk. Ja. Want aan jullie beiden, wie zijn jullie voorbeelden? Mijn moeder. Ja? Oh, je moeder? Ja, mij ook. Ja? Oh, wat lief. Ja, ik dacht, jullie komen misschien wel met een rapper of zo. Met iemand anders die het spoken word uit. Helemaal niet? Nee? Niemand in dat genre? Nee. Goed, ik wens jullie heel veel succes de komende tijd. En het wordt dus allemaal uiteindelijk vertolkt door een aantal acteurs. Dankjewel Sarah, dankjewel Selima, dankjewel ook Saar, de dramateur, terug. De première van Rap My Hijab is op 12 oktober in Theater De Krakeling te zien in Amsterdam. En docenten en leerlingen die dit interessant vinden en de voorstelling naar hun school zouden willen halen, die kunnen even kijken op www.studio52nd.nl. En dat schrijf je www.studio52nd.nl. Blok en Twan. Met Twan van Peperstraten. Twan van Peperstraten. Tot 4 uur. Op NPO. NPO. Radio 1. 1. I'll take En dan zit je toch meteen weer in die film Love Actually. Hè? Pointer Sisters en Jump for My Love. Het is 13 minuten voor 3. Blok en Twan. Consumentennieuws. Hoogvliet roept gehakt terug omdat er salmonella in zit. Salmonella-infectie in gesneden groenten van Bright Farms. Salmonella-gevaar in bananenchips en muesli van Flying Tiger. Het zijn een aantal voorbeelden van producten die de afgelopen tijd in het nieuws verschenen vanwege het risico op een mogelijke salmonella-infectie. Een besmettelijke darminfectie-bacterie die een terugkerend probleem blijft en waar je behoorlijk ziek van kunt worden. Patricia Schutte is van het Voedingscentrum. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bij salmonella denken we toch heel vaak aan rauwe kip, eieren, maar het kan dus blijkbaar ook in groente of muesli zitten. Ja, dat kan zeker. Maar het is op zich niet zo gek dat je daar het eerste aan denkt, aan rauwe kip en eieren. Omdat die bacterie is, die salmonella, die in de darm van de dieren leeft. Dus tijdens de slacht kan de inhoud van de darm kan dan op het vlees terechtkomen of op de eieren. En zijn ook de producten waar het vooral in voorkomt. Betekent niet dat het niet op andere producten kan zitten, want die bacterie zit in de ontlasting van de dieren. En dat kan op die manier op het land terechtkomen of in het grondwater. En daar kan je dus ook groenten mee besmetten als je het water gebruikt wat besmet is, zeg maar. Dus groenten en fruit zijn ook wel belangrijke producten naast de dierlijke producten die besmet kunnen worden met deze bacterie. Ja, het zijn behoorlijk wat producten waar salmonella dus in voor kan komen. Wat zijn de symptomen? Als je salmonella-besmetting hebt, dan word je behoorlijk ziek. Als mensen die bacteriën in grote hoeveelheden binnenkrijgen, kunnen ze bijvoorbeeld buikkrampen krijgen, misselijk worden, diarree. Sommige mensen krijgen hoofdpijn, koorts of spierpijn. Dat zijn een aantal van de verschijnselen die optreden nadat je bent besmet door het eten van voedsel waar die bacteriën in zitten. En die besmetting, dat merk je dan zo'n 12 uur tot 2 dagen later, merk je dat. En die klachten die kunnen dan ook even aanhouden, een paar dagen tot soms zelfs een week. Alhoewel de koorts dan het snelst verdwijnt. Maar de verschijnselen zijn heel verschillend bij de mensen. En bij sommige mensen is dat heel mild. Sommige mensen voelen niet eens dat ze ziek geworden zijn. Maar bijvoorbeeld ouderen en kleine baby's die besmet raken, die lopen wel een risico, want door die verschijnselen kunnen ze uitdroging krijgen. Ja. En dat is natuurlijk niet zonder risico. En kun je ook anderen besmetten met salmonella? Dan bedoel je net zoals bij het COVID of corona. Nee, ja, je kan met anderen besmetten, maar niet op die manier. Dus van mens op mens. Dat doe je vaak doordat je bijvoorbeeld die besmetting hebt en daarmee je eten besmet. Hè? Want als je de bacteriën hebt, dan kun je doordat je het aan je handen krijgt, kun je etenswaren besmetten. Dus als je dan de kok bent thuis, dan kun je op die manier je huisgenoten daarmee mee besmetten. Ja. En vandaar ook dat het belangrijk is als je ziek bent om heel hygiënisch te zijn of misschien iemand anders de kook over te laten nemen. Ja. Sommige mensen die zweren bij het wassen van rauwe kip voordat ze ermee aan de slag gaan. Heeft dat zin? Nee, zeker niet. Oh. Sterker nog, het is zelfs af te raden. Mensen doen dat om heel veel verschillende redenen. Traditie, omdat ze denken dat ze de bacteriën daarmee afwassen. Maar je verwijdert geen bacteriën door het te wassen. En ook niet als je het was met azijn. Wat je doet is, op het moment dat je het was, dan spoel je de bacteriën die verspreiden. Dus overal worden er spetters op terechtkomen. En het sap van die rauwe kip komen er ook de bacteriën. Dus je verplaatst eigenlijk die bacteriën die op de kip zitten, verplaats je eigenlijk min of meer tot het aanrechte gootsin, misschien wel over je hele keuken. En die bacteriën zitten ook aan je handen. Dus vandaar ook dat het van belang is dat als je rauw vlees, niet alleen kip, maar rauw vlees hebt aangeraakt, dat je je handen goed daarna wast. Ja, ja. Want je handen zijn hele belangrijke en overdragers van de bacteriën. He, vandaar ook dat ik net zei, als je ziek bent, dan is na de toiletgang ook van belang dat je goed je handen was. Want die bacteriën zitten gewoon op je handen. En hoe kun je dan wel salmonella voorkomen? Belangrijk is toch een hele goede hygiëne. Hygiëne, zeg ik altijd. Want dat, op die manier voorkom je dat die bacteriën zich verspreiden. Maar ook zeg maar goed producten bewaren bij een koele temperatuur. En dat bedoel ik mee 4 graden. En niet zoals sommige koelkasten die toch wel koud staan, maar niet koud genoeg, omdat ze op 7 of 10 graden staan. Dus 4 graden is de ideale temperatuur om producten te bewaren. Met name die dierlijke producten moeten koel staan. Goed doorproducten die rauw zijn, zoals vlees, schaal en schelpdieren, goed doorverhitten. En daarmee bedoel ik boven de 65, 70 graden, zodat de bacteriën doodgaan. Trouwens, als je producten in de koelkast bewaart, is het voordeel dat de bacterie niet groeit, maar de bacterie gaat niet dood. Dat gebeurt wel als je de producten verhit. Ja. He, dus vandaar ook dat rauwe groenten, kant-en-klare groenten, een kwetsbaar product is, omdat die niet meer verhit wordt als je dat in een salade doet. Ja. Maar een keuken dus zo schoon dat Rob Geuzer niks op aan te merken heeft. Dat is het allerprettigste. Dan heeft Salmonella ook nog een onbekend stiefbroertje, de Campylobacter. Wat is dat voor een bacterie? Ja, dat is ook een bacterie die vooral op rauwe kip zit. Je hoort het vaker over zo in deze periode, in de zomer. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat in de zomer toch meer met vlees omgegaan wordt, omdat men de barbecue gebruikt. Dus daar geldt eigenlijk min of meer hetzelfde voor, dat het ook een besmettelijke bacterie is, die behalve op vlees ook op rauwe melk, een gewoonte die je steeds vaker ziet en die niet zonder risico is. Rauwe melk, daar zit, kan het ook in zitten en op rauwe groenten. Dus als je salades eet of als je groenten wil gebruiken, altijd wassen voor gebruik en zeker in een salade. Want dit is een relatief onbekende bacterie, hè, waar zelfs veel huisartsen niet eens weet van hebben. Het is relatief onbekend, maar het komt net zoveel voor als bij Salmonella. Dus de risico's zijn ook niet mals. Als je daar een vergiftiging van krijgt, klachten als griepverschijnselen. Maar in erge gevallen kunnen er, dat is wel uitzonderlijk, maar dat kan. Het syndroom van Guillain-Barré ontstaan. Dat is een aandoening die de zenuwstelsel aantast, waardoor er spierzwakte of polio-achtige verschijnselen optreden. Dus niet onbelangrijk om ook voor die bacteriën, maar eigenlijk voor, net zoals Salmonella, hygiëne in acht te nemen, producten goed te bewaren en groenten en fruit die gewassen moeten worden, of moeten altijd gewassen worden voor consumptie, moet ik zeggen. En producten die koel bewaard moeten worden, moeten bij 4 graden bewaard worden. Ja, de Campylobacter dus. En Salmonella kan op veel meer producten voorkomen dan we vooraf altijd dachten. Dankjewel, Patricia Schutte van het Voedingscentrum. Graag gedaan. Like a dark cloud in a crowded state. en John Oates, de helft van Daryl Hall. Hij had één solo-hit in 1986, Dreamtime. Wat heeft de Griekse mythologie te gemeen met de gabbercultuur in Nederland? De makers van de Gabber-opera leggen het zometeen uit. En ik spreek met een helikopterpiloot die op dit moment meehelpt om bosbranden te blussen in Albanië. En er is ook weer een spreekuur vandaag met onze huisarts uit Emmen. Heb je nog een vraag voor haar? Stuur het in via de Radio 1-app of de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Ze hebben Nederlandse roots, maar wonen allemaal in het buitenland. Hey, goedenavond Stefan. Luc hier vanuit Aruba. Hoi Stefan, dit is Marieke vanaf Dominica. Hey Stefan, dit is Rafael uit Lima, Peru. In de wereld van BNNVARA bespreekt Stefan Komduur met hen het laatste nieuws uit hun land. Ik weet eigenlijk niet of je ze in Nederland heel veel ziet, maar hier in Noorwegen hebben de grote gemeenten de oorlog verklaard aan de elektrische stepjes. Afgewisseld met de mooiste wereldmuziek. Zondagavond om 8 uur, de wereld van BNNVARA. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 3 uur. NPO Radio 1 met Twan van Beverstraten. Een voorstelling die een parallel vormt tussen de Griekse mythologie en de gabbercultuur. Dat roept vragen op en die antwoorden krijg je zometeen in Blok en Twan. En de kunstwereld heeft een zware tijd achter de rug. En dat geldt ook voor de net afgestudeerde kunstenaar van Sint Joost in Breda. Ze konden eigenlijk hun werk nergens exposeren, maar 3 studenten hebben geluk gehad. Dat zometeen eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Justitie in Algerije onderzoekt een lynchpartij van een man die natuurbranden zou hebben gesticht. Het slachtoffer is een man van 38. Hij zat vast op een politiebureau waar agenten hem probeerden te beschermen. Ze konden niet voorkomen dat een woedende menigte hem te pakken kreeg en naar buiten bracht. Daar werd hij in brand gestoken, waarna hij overleed. Het noorden van Algerije is zwaar getroffen door de natuurbranden. De politie in het Zuid-Engelse Plymouth heeft meer bekendgemaakt over de schietpartij van gisteravond. Een 22-jarige man schoot 5 mensen dood op 4 verschillende plekken. De politie bevestigt dat een meisje van 3 een van de slachtoffers is en dat de schutter zelfmoord heeft gepleegd. In eerdere berichten op sociale media zei de man dat hij eenzaam is. De politie wil vooralsnog niet speculeren over een motief. Ook de minister van Binnenlandse Zaken vindt dat eerst alle feiten boven tafel moeten komen. We need to find out the facts. Let's establish the facts behind this. And of course, we will work to do everything to, you know, make sure that if there are issues with the online space post this incident, that we will look to follow that up. De minister kijkt ook naar de eerdere berichten op sociale media en het verband met de schietpartij. Baarden-Nassau, Bloemendaal en Blaricum zijn de gemeenten waar relatief veel Nederlandse belastingontduikers wonen, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het gaat volgens de onderzoekers niet om grote witwasnetwerken. Vaak zijn het ondernemers die met contant geld de grens overrijden en het daar op een bankrekening zetten. De onderzoekers bestudeerden de gegevens van zo'n 27.000 zwartspaarders die gebruik maakten van de zogeheten inkeerregeling. Daarmee konden belastingontduikers geld dat op een buitenlandse rekening stond zonder boete terughalen naar Nederland. Pas volgende week komt er een oplossing voor de 3 binnenvaartschepen die sinds eind juli aan de ketting liggen in Lelystad. In de schepen werd een te hoge concentratie van de giftige stof fosfine ontdekt. Het maken van een plan om de lading op een veilige manier over te slaan kost meer tijd. Het demissionaire kabinet wil de ambassade in Afghanistan zo lang mogelijk open houden, ondanks het oprukken van de Taliban. Het ambassadepersoneel is daar nodig voor asielaanvragen van Afghaanse tolken. Maarten Stekelenburg stelt zich niet langer beschikbaar voor het Nederlands elftal. De 38-jarige doelman heeft dat de nieuwe bondscoach Louis van Gaal laten weten, die vandaag de voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden presenteerde. De politie op Ibiza heeft hulp gekregen van buitenlandse undercover-feestgangers om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. De autoriteiten hebben een detectivebureau ingehuurd om bezoekers van illegale huisfeesten op het Spaanse eiland te bespioneren. De feesten worden wekelijks door duizenden toeristen bezocht. De nachtclubs op het eiland zijn dicht en buitenevenementen zijn aan strikte regels gebonden. De politie heeft niet genoeg mensen en bevoegdheid om deze acties zelf uit te voeren. Ze mogen niet zomaar een huis binnenkomen. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft veel bewondering voor het feit dat aanwind Steven Berghuis aangifte heeft gedaan bij de politie. Hij vindt dat er ondanks de hoge tolerantiegraad in Nederland grenzen zijn. Berghuis stapte onlangs over van Feyenoord naar Ajax en werd daarna ernstig bedreigd. Deze week besloot hij aangifte te doen. Ten Hag noemt dat een moedig besluit. Zelfbewust heeft hij deze keuze gemaakt. En alles goed afgewogen, hè, sportief, maar inderdaad ook ja, alle randzaken die zouden kunnen gaan gebeuren. En hij zet dat plan door. En heel bewust ja, zet hij ook deze stap. Ergens ja, moet je dus je grens trekken. En iedereen zou hem daar moeten steunen, de hele Nederlandse samenleving. Want het is gewoon niet normaal. Het weer, de zon schijnt, maar er zijn ook sluierwolken. Het blijft overal droog en het is 20 tot 25 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw geregeld. De dagen daarna wisselvalliger en na het weekend gaan de temperaturen omlaag. Levi, dankjewel. Is er al een behoorlijke vrijdagspits, Edwin? Jazeker, Twan. 200 kilometer file. Er is veel vakantieverkeer onderweg. Dat merk je vooral op de wegen rond de Veluwe, rond Arnhem en in Zeeland. Werkzaamheden veroorzaken veel oponthoud op de Afsluitdijk en op de A9 en A22 bij Haarlem. Op de A7 de Afsluitdijk richting Friesland ruim een half uur vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. 3 kwartier vertraging voor knooppunt Rotterpolderplein. De A27 Breda richting Gorinchem voor Nieuwedijk. Nog 1 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen knooppunt Zaardenhijk en Afrit Helden een half uur. Daar is een auto met aanhanger geschaard. 1 rijstrook is dicht. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op €5,1 miljoen. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doelen in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Van Peperstraten. Goedemiddag. Hoe moet het zijn om je leven te wagen en branden te blussen? 2 Nederlandse Chinook-helikopters helpen op dit moment in Albanië om het vuur daar te bestrijden. Kapitein Vlieger Iljan Luttenberg is een van hen en ik spreek hem zo meteen over deze gevaarlijke missie. En straks de Nederlandse kampioenen goochelen Roy en Justin Huiskens, 22 en 20 jaar oud. Ze komen langs in het kader van de Internationale Dag van de Jeugd, gisteren uitgeroepen door de Verenigde Naties. Eerst, u hoort het goed, een gabberopera. Een ode aan de roes en de extase. De mannen van het performancecollectief Oerland schoren hun koppen kaal voor een theatervoorstelling De Gabber Opera. En 2 van die kale mannen zitten hier nu bij mij in de studio. Ludwig Bindervoet en Marijn de Jong. Welkom heren. Dank je. Hey, goeiedag. Dat kale valt overigens nog wel mee, vind ik. Kale valt mee. Dat was voor de foto's deze zomer. En straks richting de voorstelling gaat het er weer af, ja. Maar nu aan het repeteren en dan mag het er een beetje bijgroeien. Uitstellen. Want jullie noemen jezelf kale nymfen en jullie brengen een ode aan de extase. Wat is er zo heerlijk aan het in extase zijn? Ja. Nou ja, ik verlang er nu wel naar, ja. Ja? Nou, met deze lockdown nog meer. Ja, we staan weer anderhalf jaar droog. Nee, het nachtleven is duidelijk... Ja, staat zeer droog. En extase is opgaan in een gevoel, in de nacht, in de muziek. Drank, drugs, dat is ook vergeten. Is ook heel menselijk. Maar als ik aan Gabber denk, dan denk ik eigenlijk wel aan een lichting net voor jullie. Jullie hebben dat toch niet echt actief meegemaakt? Klopt. Klopt. Maar hoe daar zo mee aan ging gekomen dan? Ik ben wel als kind een keer naar een Thunderdome-feest gegaan. Maar dat betekent dat het al flink gecommercialiseerd was. En verder, ja, bandjes met Hakkebar. Maar echt een Gabber was ik niet. Jij, ik had een broer die 's nachts thuis kwam van Gabberfeesten. En hoe zag je dan uit? Ja, opgeschoren. Ja. Thunderdome-jackie. Ouders boos. Ouders boos. Afzetten. Ja, weet je wel. Dus het is voor ons toch ook inderdaad iets, iets mythisch bijna. Ja, denk je aan Gabber muziek, denk je aan die cultuur, dan denk je hieraan. Okay. Juist, ja. En krijgen we dat de hele voorstelling te horen? Non-stop. Nee, het is een Gabber opera en... We stellen het moment van extase wel uit in de voorstellingen. Dus het inkoppen, letterlijk en figuurlijk, van de gabbermuziek, daar spelen we mee. Dus je ziet wel de gabbers, maar het moment dat ze samenvallen met hun wezen, dat duurt wel even. Dus, en er is juist veel operamuziek. We hebben ook koorcomposities op basis van de teksten van de Bacchante laten maken door Annelinde Bruis. Ja. Dus het speelt met allerlei genres. Want jullie trekken in de voorstellingen parallel tussen de Griekse mythologie en de gabbercultuur. Wat voor gelijkenis is daar te trekken? We vonden inspiratie in de Griekse tragedie De Bacchante van Euripides. Dat is zo 450 voor Christus geschreven. En dat gaat over een cultus die Dionysus vereert, de god van de roes, van de extase. Hij is ook de god van het theater, dus dat werd opgevoerd op theaterfestivals ter ere van Dionysus, de Dionysia. En het gaat eigenlijk, dat stuk gaat over een stad, Thebe, waarin Dionysus niet goed genoeg vereerd wordt. Dus de koning wil er eigenlijk niet aan, die bandt eigenlijk Dionysus uit als echte godheid. En daarmee haalt hij de toorn van Dionysus op de hals. En Dionysus komt vermomd als mens naar Thebe. En die komt eens even laten zien hoe erg hij ertoe doet. En dan slaat hij de vrouwen van de stad met waanzin. Waardoor zij in hun roes de koning, de moeder, vermoordt haar eigen zoon. Dat is de straf van Dionysus. En daarnaast een parallel is natuurlijk ook dat de feesten en het aanbidden van Bacchus of Dionysus, de god van de wijn en de roes, ook gepaard ging met extatische ronde dansen rond een vuur. En hij wordt ook wel de dreuner genoemd. Nou ja, en als er iets gabber is, is het wel dreunen. Ja. En wij zagen een parallel met de gabbers in de energiehal die eindeloos rondjes hakten en gabberden. En de aanhangers van de Bacchante. En waar komt deze fascinatie vandaan? Ja, wij hebben elkaar ontmoet op de toneelschool. Dus deze voorstelling is onze allereerste voorstelling ooit geweest in 2010. Ons startschot van ons collectief. En wij zijn 5 verschillende makers met verschillende fantasieën en expertises. Maar wat ons samenbracht was het verlangen om grote universele verhalen in een nieuw jasje te hijsen. En het nieuwe jasje was om te beginnen een Aussie. Ja. En nu zijn we 11 jaar later en is er veel aan de voorstelling veranderd? Nou, we weten niet echt meer precies hoe de voorstelling eruit zag. Ja, ja. We hebben geen beeldmateriaal. Een andere fase van het leven. Ja. Het is allemaal niet zo goed opgeslagen als we dat tegenwoordig kunnen. Nou, we hebben vanmiddag nog een klein DVI-bandje uit een camera gevonden. En daar staat mogelijk repetitiemateriaal op. Mogelijk. Dat gaan we. Ja. Dat gaan oh, we dan ga je van schrik. Dus van de week hebben we een doorloop gedaan op herinnering. En dat was dus voor iedereen anders. Dus dat was hilarisch. Maar daarmee kunnen we wel verder en we gaan de voorstelling echt remaken, dus met de kennis en kunde van nu. Dus ja, we zijn ook 10 jaar verder in onze ervaring als makers. Maar goed, met 5 vrienden bij elkaar en dan zonder regisseur. Hoe gaat dat? Ja, dat doen we. Een camera, dat is onze regisseur eigenlijk. Wij filmen mensen springen erin en eruit. Maar wie corrigeert wie dan? Je maakt een act en voor de anderen. En dan zeg je, en als je nou net een beetje zo doet. En dan, kijk, als je met z'n vijf op de vloer staat, dan heb je iemand aan de kant nodig. Dus dan filmen we het, dan kijken we terug. Of we vragen bevriende makers van in de laatste fase voor de première. Zeg eens wat. Ja. Zegt er eens wat van. Ja. En voor in de repetitie is het inderdaad voor elkaar. En leidt dat ook af en toe tot conflicten? Tuurlijk. Ja? Altijd. Maar ja, goed, vrienden, dus dat is we snel... Oneenigheid is juist wat het verder brengt. Die frictie, die tilt het naar een hoger plan, En nou ben jij ook de maker van het decor. De lichtontwerp, hè? Nou, ja. Dat is voor dit project hebben we er een lichtontwerper bij gevraagd. Ook vanwege de korte duur van het project. Maar een van mijn specialiteiten is inderdaad licht en decor, scenografie. Ja. En vraagt dat dan nog een andere kijk op de voorstelling? Nou, we hebben allemaal een andere kijk op de voorstelling, denk ik. Maar Jimmy, allemaal specialisme. Allemaal specialisme. Ja. En zo brengen we allemaal wat mee in de voorstelling. En die voor mij is heel beeldend, altijd geweest. En ik, ik kijk op een beeldend niveau naar wat we aan het doen zijn eigenlijk. Ja, goed. Dit is dan een voorstelling met vijf vrienden. Een intense samenwerking. En ik heb begrepen dat jullie voor een voorstelling voorheen in isolatie gingen met z'n allen. Hoe gaat dat? Je bedoelt voorstelling Oerlauw, denk ik. Ja. Toen hadden we het over de overprikkeling van de wereld. Toen zijn we wel even met z'n vieren wel naar Bierbeek gegaan om even te voelen wat het is. De overprikkeling van de wereld. Even weg. Ja, maar wij doen altijd wel van dat soort dingen, hoor. Ik bedoel, voor de internettrilogie, een voorstelling over de expansie en de opkomst en de grenzeloze belofte van het internet, zijn we een maand naar de Himalaya gegaan om te mediteren. Dus wij hebben altijd wel van dit soort dingen waarbij we onszelf uitdagen. Ja. En je had het net al over de behoefte om weer een beetje te grabberen, om een beetje zo naar buiten te komen. Die extase te voelen, die hebben we ontzettend na corona. Hoe was het voor jullie om anderhalf jaar niet tot nauwelijks te kunnen spelen? Ja, balen. Ja, kloten. Ik bedoel, we stonden de hele tijd in de startblok om misschien wel te spelen. Dat was heel lastig. Dus sommige dingen zijn wel gemaakt, maar nooit getoond. Sommige dingen hebben vier keer gespeeld voor 20 man. We hebben een film gemaakt, een podcast. Maar ik merk wel nu dat we missen gewoon het moment met het publiek. Het live, de interactie, de delen van collectieve ervaring in één ruimte. Sta ik wel echt ontzettend om op te wachten. En moet je dan, ook al ken je elkaar heel goed, weer even wennen aan elkaar als je zo weer na zo'n pauze met elkaar gaat spelen? Na Zoom, bedoel je? Na Zoom, dan zie je elkaar, maar goed. We hebben elkaar gezien, maar inderdaad, dat is heel anders als je met elkaar in een ruimte bent. Ja, absoluut. Maar ook vooral de concentratie, hoor. En de concentratie, hoe lang kan je... mijn concentratie is wel achteruit gegaan door corona, denk ik. Die was al echt een heel, maar die is nu wel echt... een dag repeteren. Ik bedoel, ik was om 4:00 middags al kapot. Conditioneel ga je... Het is oefening baart kunst, denk ik. Dus het is, als je dat een tijdje niet doet, dan ben je er weer even uit. Het was weer even inkomen deze week. Ja, ik had het ook weer laatst voor het eerst een voorstelling gezien. Toen dacht ik, kijken naar een voorstelling. Hoe doe je dat ook weer? Die codes lezen en analyseren en loslaten. Dit is ook het kijkorgaan moeten we ook weer ontwikkelen. Moeten we ook het publiek wel weer meenemen in de theatrale werkelijkheid. Met Netflix zet ik hem gewoon even op pauze als ik naar de wc ga. Of ik heb de vrijheid. En dat heb je met theater natuurlijk niet. Ja. Ja. Een groot verhaal dus over het ritueel, de roes en het alles verslindende niets. Dat is wel een mond vol, hè? Dat zijn grote thema's dan. De Gabber Opera. Ik wens jullie ontzettend veel succes met de voorstelling. Dankjewel. Ludwig Binnenvoet en Marijn Alexander Niel. Yo. Sprung from cages on Highway 9. Springsteen en Born to Run. Het is 10 minuten voor 4:30. Musea dicht, expositie gecanceld. De kunstwereld heeft een zware tijd achter de rug. En dat geldt ook voor de net afgestudeerde kunstenaars van Sint-Joost in Breda. Ze konden hun werk eigenlijk nergens exposeren. Maar 3 studenten hebben geluk. Ze zijn gevraagd om buiten te gaan exposeren. Onze verslaggever Joris Kreugel is in het Overboschpark in Prinsenbeek. Ik zie ze al. Jesse, Jamie en hier, als het goed is, Wouter. Op een heuvel van gras heeft hij 3 wolken getekend. Hele grote wolken. Van zo'n 2-3 meter breed. Ja, ik zeg een potje kunst in een park in Prinsenbeek. Kunst in openbare ruimte kan nooit kwaad natuurlijk. Ja, is wel nodig hier. Overal. Ja. Vlak hier langs de snelweg. Een rood lint gespannen over een grasveld. En dan sta jij daar met een kar. Ja, die zag ik vroeger altijd langs het voetbalveld als de lijnen gekalkt werden. Ja, nou, dat is exact zo heen die ze ook bij voetbal gebruiken. Kan je even laten zien wat je aan het doen bent? Ja, zeker. Wolken aan het tekenen hier in het park. Eigenlijk een afgeleide van de coronacirkels die in alle parken oppopten wereldwijd. Daar werd ik een beetje deprimerend van. Het doel daarvan is dat mensen luisteren, dat ze gehoorzamen en gebruik maken van die cirkels die daar zijn. Terwijl wolken eigenlijk de ultieme vorm is van iets wat niet gehoorzaamt en wat zijn eigen weg gaat en elke vorm kan aannemen die ze maar willen. Laat ze even zien hoe je dat doet. Ja, het is een heel simpel systeem. Het is een grote bak met verf. 3 wielen erin die de verf overbrengen. En daarmee kan je tekenen, alles wat je wil. Ga je gang even. Wat wil je nou bereiken eigenlijk met de mensen? Want er komt iemand bijvoorbeeld met een hondje aanwandelen. Wat zou die hiervan moeten denken? Ja, wat hij ervan zou moeten denken, dat mag hij zelf weten. Dus even naar hem toe lopen. Ja, dat mag, ja? Zeker. Nou, Wouter is kunstenaar, die is hier iets aan het maken. Mm-hmm. Kan je het zien? Wolken, denk ik. En eigenlijk als aanleiding heb ik de coronacirkels eigenlijk die je in alle parken ziet. Dat dacht ik al. Heb ik genomen, ja? Maar zeg je dat dan niet? Ik was van de week in Rotterdam en toen zag ik al die cirkels in het park. Waarvoor is dat? En toen zei je Fries, maar ja, dat is voor de afstand te houden. Ik vind het hartstikke mooi dat je dat erin ziet. En dankjewel. Jij bent hier samen met nog 2 andere kunstenaars, hè? Ja. Jesse is bezig volgens mij met het ophangen van vlaggen. Ja, 5 in totaal. Er staan 5 woorden op. Dan kan je verschillende zinsopstellingen bouwen. Het is in het Engels stond eerst what am I doing here te staan. Dus wat doe ik hier? Ja, dat weet ik dus ook nog niet. Nou, maar jullie? Ja. Ja. Maar wat hoop je dan dat bezoeker van dit park gaat ervaren als hij naar jouw kunstwerk kijkt? Ik hoop heel graag dat mensen gewoon met het werk gaan spelen natuurlijk. Je mag zelf de vlag naar beneden en omhoog. Je kan gewoon hier aan een hendeltje de vlag naar beneden en omhoog hijsen. Ja. Dat is op zich al leuk. Dat is een soort van kleine openingsceremonie ook. Ja. Ik wil niemand iets opleggen. Ik wil eigenlijk gewoon dat mensen zelf betekenis mogen geven aan het werk. En de missie is vooral geslaagd als er echt mee is gespeeld. Dus klim er vooral in. Ja. Je had een vlag. Misschien een eigen vlag. Doe ermee wat je wilt. Dat is een beetje mijn boodschap ook. Jamie staat daar, daar ga ik ook nog even heen. Ja, tuurlijk. Hey, succes. Dankjewel. Ja. Ik heb een podcast gemaakt. Ja, zo wil ik eigenlijk een soort van ontmoeting creëren met die mensen uit de buurt. Want er hangt hier een sticker op een bankje waar je op kan zitten. Er staat podcast buurten. Scan de QR-code of bezoek de website. En als je hier gaat zitten, dan doe je even je podcast aan en dan kan je luisteren. Hey, dit is mijn omgeving, hier wonen deze mensen. Ja, dat klopt, ja. En wat hebben die mensen te vertellen? Het verschilt dus heel erg. Want je moet niet alles verklappen, maar een beetje. Maar wat is een hoogtepuntje voor jou als je nou de mensen hier hebt gesproken in de buurt, die te beluisteren zijn op de podcast? De podcast hier in Prinsenbeek is eigenlijk hoeveel activiteiten en vrijwilligers hier eigenlijk in de buurt zijn. Ja, zo wordt er iets over carnaval verteld, over activiteiten. Wat vond je zelf het leukste interview hier met de mensen? Martijn, die dus net bij de gemeenteraad heeft aangesloten. Dat die kan echt meegeven wat hier allemaal wel niet gedaan wordt. Het is echt een hele leuke, enthousiast gesprek was dat. Laten we heel even luisteren, want ik ben toch wel nieuwsgierig. Als ik jou dan vraag, hè, wat maakt nou jouw buurt? Wat zijn nou echt de kenmerken van Prinsenbeek? Bourgondisch, ondernemend en levendig. En die zorgen ook voor de levendigheid van het dorp. En de Bourgondische zitten vooral in het feit dat wij er heel graag lekkere biertje bij drinken. Dus ik denk dat dat echt kenmerkend voor Prinsenbeek is. Wat wil je bereiken uiteindelijk met je podcast? Hopelijk zet het ook weer iets in gang. Dat mensen denken, hey, ik heb die persoon gehoord of die zegt iets en dat wil ik ook. Nou, dat ze daar iets mee gaan doen. Of dat mensen bijvoorbeeld komen kijken in Prinsenbeek omdat ze dit hebben opgepakt. Dat ze denken, hey, dat is toch wel heel leuk om eens hier een keer een kijkje te komen nemen. Wat voor moois Breda eigenlijk en omstreken heeft. Maaike Veldhuizen, ja, jij bent van de organisatie en jullie hebben deze 3 kunstenaars samengebracht, hè, dat ze hun werk kunnen laten zien hier in het park. Ja, vanuit Stichting Kop hebben wij deze drie makers eigenlijk gescout tijdens de eindexamens van 2020. Het is natuurlijk een lichting die heel erg pech had, want de corona en je kon geen echte expositie. En als je net start naar de academie, toch heel vervelend. Dus ze krijgen alle drie een heel mooi honorarium, dat is hartstikke fijn natuurlijk. Heeft de corona de kunst kapot gemaakt ook? Zeker voor deze opkomende generatie? Denk ik niet. Ik denk dat het een lastige start is voor heel veel, want die zichtbaarheid die ontbreekt aan het begin. Maar ik zie wel dat juist die generatie die in 2020 is afgestudeerd, het valt mij in elk geval op dat die elkaar heel erg zijn gaan opzoeken. En er zijn echt een soort van collectieven wel ontstaan. Dat vind ik iets nieuws. Dat zag ik daarvoor minder, dus dat vind ik heel positief. Maar het heeft niet de kunst kapot gemaakt. Ik denk dat het ook juist op het vlak van de inhoud misschien ook wat dingen aanscherpt. Ik ben wel benieuwd waar dat toe leidt, wat deze generatie gaat doen. Blok. En 12. Tot 4 uur. Op NPO Radio 1. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Zometeen ben je weer welkom op het Spreekuur. Welke vraag zou jij aan onze huisarts willen stellen? Stuur hem in via de Radio 1-app of de mail blokkendvan@avrotros.nl. En ik spreek zometeen met Erjan Luttenberg. Hij is in zijn Chinook-helikopter bezig om het vuur te bestrijden in Albanië. Met gevaar voor eigen leven. Wat komt daar allemaal bij kijken? NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2718 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 122 meer dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Er liggen nu 646 mensen met corona in het ziekenhuis, 3 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 196 op de IC. In Algerije wordt een lynchpartij van een man die natuurbranden zou hebben gesticht onderzocht. Hij zat vast op een politiebureau waar agenten hem probeerden te beschermen. Ze konden niet voorkomen dat een woedende menigte hem te pakken kreeg en naar buiten bracht. Daar werd hij in brand gestoken, waarna hij overleed. Een 17-jarige jongen die in februari een medeleerling neerstak bij een middelbare school in Deurne is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie. Ook moet hij een uitgebreid behandelplan volgen en een schadevergoeding van ruim €1.700 betalen. En magneetvissers hebben vanochtend bij Peperga in Friesland een stuk van een bergkanon uit de Tweede Wereldoorlog boven water gehaald. De vissers belden de explosieve opruimingsdienst en die trof ook nog een granaat aan in het kanon. Die granaat is tot ontploffing gebracht. Levi, dankjewel. Het begin van de avondspits. Edwin Gerritsen, neem je tijd. Ja, het zijn vooral veel vakantieverkeer onderweg. Er staat nu 140 kilometer file. De meeste files staan rond de Veluwe, met name Arnhem en in Zeeland. Door werkzaamheden is er veel vertraging op de Afsluitdijk en op de A9 bij Haarlem. De files met de meeste vertraging zijn op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor knooppunt Markiezaat 10 minuten oponthoud. De A7, de Afsluitdijk richting Friesland, een uur vertraging. A28, Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 10 minuten. Op de A28, Amersfoort richting Groningen tussen knooppunt Hattemerbroek en afrit Ommen 20 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. En in het zuiden van het land op de A67, Venlo richting Eindhoven tussen knooppunt Zaardenhijk en afrit Helden 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Het Spreekuur. En vandaag ben je welkom op het Spreekuur van de huisarts Janet Steendam uit Emmen. Janet, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik las wel een opvallend berichtje in 1 Limburg vandaag. Huisartsen krijgen het door complexe zorgvragen steeds drukker. Dat betekent dat er 4 in plaats van 6 patiënten per uur daar kunnen worden geholpen. In Venlo is er zelfs een patiëntenstop op dit moment. Is dat lokaal of speelt dat overal? Ik denk dat dat overal wel speelt. Je hebt natuurlijk de uitgestelde zorg. En mensen zelf hebben heel lang gewacht om zorg te vragen. En die gaan nu naar de huisarts toe. En willen graag gelijk geholpen worden. Dus ik denk dat dat overal wel geldt. Ja. Ja, en we lezen ook steeds vaker over technologische ontwikkelingen die de werkdruk in de zorg zouden verlagen. Wat merk jij daar als huisarts van? Ja, wij hebben ook dat soort dingen. Dat mensen foto's naar ons toe kunnen sturen van plekjes. En dat scheelt natuurlijk een plek op het Spreekuur. Ze kunnen mij ook een mailtje sturen. Maar de basis van de huisartsenzorg is patiënten zien. Gewoon patiënt, dat is je het belangrijkste. Want door patiënten te zien kan je pas echt een goede inschatting maken van wat is er nou precies aan de hand en wat heeft deze patiënt nodig. Ja, en steeds als Den Haag weer iets meldt, dan staat de telefoon waarschijnlijk roodgloeiend. Wat is de meest gestelde vraag op dit moment? Ja, de meest gestelde vraag, ik heb net nog even met de assistentes overleg gehad. Gaan toch over corona, over de corona-app. Dat mensen zoiets hebben van als het niet klopt, gaan ze ons bellen. Terwijl, wij hebben daar geen inzicht in. En mensen bellen ook voor simpele dingen die ze heel lang hebben uitgesteld. En mensen verwachten ook dat wij die eigenlijk gelijk gaan zien. Maar dat lukt natuurlijk niet. En dan raken mensen, zijn ontevreden. En assistenten zeggen ook van dat vinden wij toch wel heel erg moeilijk. Gewoon al die mensen die gewoon ontevreden aan de telefoon zitten. Ja. Dat is gewoon heel erg jammer. Ja. Ja. De 22e miljoenste coronaprik is in ieder geval gezet. Zo meldde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Twitter. 84% van de volwassenen is inmiddels 1 keer gevaccineerd. 71% volledig. Wat weet u eigenlijk van de vaccinatiestatus van de mensen die de afgelopen tijd positief testen? Ja, toch 70-80% is niet gevaccineerd. Ja. Kleine 10% is wel gevaccineerd, maar toch 70-80% is niet gevaccineerd. Ja. Dan nog iets anders. Veel onduidelijkheid voor zwangere vrouwen. Er kwam een advies om je niet te laten vaccineren. Maar academische ziekenhuizen maken zich zorgen over de toename van het aantal vrouwen dat in verwachting is en ernstig ziek wordt door de Delta-variant van het coronavirus. Het CDC, het Amerikaanse RIVM, adviseert hen na een nieuw onderzoek met klem om zich alsnog te laten vaccineren. Over de Nederlandse situatie. In Nederland zeggen ook veel verloskundigen dat zwangeren beter even kunnen wachten met hun vaccinatie. Kortom, het is allemaal erg onduidelijk. Wat is wijsheid voor hen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Kijk, dat moet je zelf natuurlijk afwegen. Toen was het inderdaad om je niet te laten vaccineren. En nu komt toch langzamerhand steeds meer het advies van laat je toch vaccineren. Want we krijgen steeds meer informatie wat dat betekent voor de zwangeren. Of zij gevaar daarin lopen. En dat met de huidige gegevens zien we dat gelukkig niet. En ja, de kans om ernstig COVID te krijgen als je zwanger bent is vele malen groter. Dus mijn advies zou ook zijn, laat je toch vaccineren. Laat je toch vaccineren. Ik las nu ook een berichtje dat er ook 4 zwangere vrouwen op de IC liggen met COVID. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil in Nederland. En die risico's hebben te maken met het immuunsysteem van zwangere vrouwen? Nou ja, daar weten we ook nog niet alles van. Het heeft te maken met het immuunsysteem. En je kan je natuurlijk ook voorstellen als je zwanger bent en je bent een beetje op het eind. Je hebt natuurlijk een enorme dikke buik. COVID gaat in je longen zitten. Ja, hoe wil jij gewoon goed gaan ademen? Daar zit ook een buik in de weg. Dus dat maakt het natuurlijk ook extra moeilijk. Ja. Vraag die daar enigszins op aansluit van Lies. Ik heb toen ik 38 weken zwanger was corona gehad. Heeft mijn zoon dan ook antistoffen? Ja, dat weten wij nog niet. Dat weten we niet. Het is onduidelijk van, goh, gaan die antistoffen via de moederkoek naar het kindje toe? Dat weten we nog niet. Daar moet nog verder onderzoek voor komen. Goed, dan nog een vraag. Dus je weet ook niet of zij dan al, of een kind dan volledig immuun is voor het virus. Dat weten we nog niet. Ja, de lange termijn effecten zijn natuurlijk allemaal nog onduidelijk. Dan nog een vraag van Tom. Ja. Heeft niks te maken met corona. In de supermarkt viel me op hoe uitgebreid het vak vitaminesupplementen tegenwoordig is. Wanneer is het nuttig een vitaminesupplement te nemen? Ja, daar moet ik eigenlijk wel om lachen, dat het zo uitgebreid is. Ja, wij leven in een waanzinnig welvarend land. Ik denk als je goed en gevarieerd eet, dus voldoende fruit, voldoende groenten, dat je geen vitamines nodig hebt. Het enige wat ik adviseer aan vrouwen is vitamine D. Zeg maar 10, 20 jaar geleden prikte ik dat eigenlijk nooit. En dacht je vooral aan vrouwen die een mond of een hoofddoekje draagden. Die moeten vitamine D hebben. Maar je ziet de laatste tijd veel meer laag vitamine D bij vrouwen en ook wel bij mannen. En voor als je richting de overgang gaat of daarna. Ja, wij vrouwen zijn toch gevoelig voor botontkalking. Ja, dan heb je extra vitamine D nodig. En helaas, vitamine D kan je niet opbouwen in je lichaam. Je moet elke dag gewoon minstens een half uur naar buiten om vitamine D weer toe te laten in je lichaam. Ja, dat is het allerbeste. Dankjewel, Janet. Ja. Huisarts Janet Steenam was dat uit Emmen. Maandag is er weer een spreekuur. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blok.twan en naar het avrotros.nl. Blok en Twan. Met Twan van Peperstraten. Twan van Peperstraten. Tot 4 uur op NPO Radio 1. You may be a sharp dresser, you may be a fantastic dancer, you may be a lively conversationalist, but what happens at the end of the evening when the time comes to show how you feel? Unless you can kiss with confidence, all your fancy dressing, dancing, and talking won't get you a second date. I meet a boy. Find yourself. yourself worrying about what will happen once you are in the act of kissing? Will your stomach growl? Will your braces lock? Will you be able to prolong the kiss and still breathe? Will I spoil? Your lips naturally in kissing position. Háblame, único del mundo. Dígame cómo te hace ese sonido tan glorioso. Que un hora con anticipación del meritución vestía, gruyendo, entusiasmándose y palpitando. Practice this chant in the morning as you rise, in the evening as you retire, and just before a date. Kissing with confidence, niet onbelangrijk. Will Powers was dat. De Verenigde Naties hebben gisteren uitgeroepen tot Internationale Dag van de Jeugd. Op deze dag wil de VN aandacht voor de jongeren in de hele wereld die een bijdrage leveren aan de samenleving. En daarom spreek ik deze week met inspirerende jongeren in ons land. En vandaag Roy en Justin Huiskens, 22 en 20 jaar oud. Nederlands kampioen goochelen in de categorie illusionisme. Jongens, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Wil ik toch eens even weten, wat is nou het verschil tussen goochelen en illusionisme? Ja, een illusionist doet de trucs iets groter met het verdwijnen van mensen, doorzagen. En een goochelaar is wat kleiner met de kaarttrucs, de muntjes. Het is allemaal even wat dichterbij. Ja. Ja. En wat is leuker? Nou ja, wij zijn natuurlijk illusionisten, dus wij vinden de grote trucs toch wel het gaafste. Ja, maar begin je met goochelen? Eigenlijk wel, altijd. Ja. En dan zie je op een gegeven moment een beetje een grote truc. En wil je uitbreiden, wil je wat meer kunnen. En ja, zo zijn we een beetje ingerold eerst. Ja, dat klopt. En waar komt jullie interesse vandaan? Nou, eigenlijk is Roy begonnen met goochelen toen hij bij een jeugdcircus zat. Oudere broeren. Ja, inderdaad. En daar stond een hele grote verdwijnkist. En die heeft hij dezelfde dag nog mee naar huis genomen, nagebouwd. En eigenlijk sinds toen dacht Roy, ik wil iets doen wat niemand anders kan. Ja, en ik ben er iets later bijgekomen. En zo zijn we duo Roy en Justin geworden. Ja, en hoe is het als duo? Hoe raak je op elkaar ingespeeld? Nou, we zijn ook broers natuurlijk. Dus eigenlijk, we doen heel ontzettend veel samen. We oefenen altijd samen. We verzinnen samen nieuwe trucs. En we hebben een heel team om ons heen. Roy, die helpt ons tijdens de magic. Zeker weten. Mensen zien altijd wel Roy en Justin. Maar we hebben natuurlijk naast ons de choreograaf Mark Forno. Onze kleding wordt gemaakt door Tycho Boeker. We hebben nog een fotograaf. Ja, en niet te vergeten onze coach. Die helpt ons met nieuwe trucs te verzinnen. Nico van Hulst. Dus en gewoon een heel team rondje. Ja, echt wel. Ja, zeker weten. Gaat het zo goed in de business? Nou ja, we zijn in 2019 Nederlands kampioen geworden. En daarmee hebben we ons gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen. En daar zijn we vorige maand naartoe geweest in Barcelona. Samen met ons fantastische team. En toen zijn we met trots vierde geworden van Europa. Helaas net bij het podium, maar het was zo bijzonder dat wij daar staan. We waren een van de jongste deelnemers, dus ja, dat was wel heel gaaf om mee te maken. Hoe bereid je je voor op zo'n kampioenschap? Het zou eigenlijk al in 2020 zijn. Dus we hebben een jaar lang gehad om te oefenen. Ze hebben ook een paar nieuwe trucs aan toegevoegd. Maar ja, het is heel veel oefenen met heel veel mensen. En ja, het duurt best wel lang en veel tijd. Ja, klopt. Ja, en trucs toevoegen, die verzinnen jullie zelf? Nee, die verzinnen wij niet. Daar hebben we onze coach voor. Die weet ontzettend veel van alle trucs die bestaan. Samen met de coach, Justin. Ja, samen met de coach, inderdaad. En ja, dan gaan we dat proberen zelf te bouwen, iets unieks van te verzinnen. Je kan natuurlijk ook gewoon kopen. Maar wij vinden het leuk om een eigen stijl te verzinnen. Ja, kun je die kopen? Ja, ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Ook de hele wereld. Maar ja, wij verzinnen iets zelf. En daarom hebben we een eigen stijl. En dat maakt ons toch een beetje uniek. En haal je dan ook de inspiratie van andere illusionisten? Vroeger wel natuurlijk, zeker. Dat waren grote voorbeelden. Kijk, we mogen best wel blij zijn als Nederland met alle goede illusionisten die we hebben. Victor Mits natuurlijk, Hans Klok. Ja, en daar kan je zeker inspiratie vandaan halen. En je begint natuurlijk met kijken naar Hans Klok en de Wurm nadoen. En ja, toen we het Nederlands kampioen waren geworden, kregen wij het compliment van Hans Klok. Ja, jullie lijken niet meer op mij. En dat was eigenlijk wel een heel groot compliment. Want dan weet je, we zijn op een andere weg. Ja. Precies. En ja, die coach dan, moet ik me zo voorstellen, dat is bij de sport eindeloos trainen en dan word je vanzelf wel beter? Ja, dat valt wel bij. Trainen doen we zelf het meeste. Want je moet natuurlijk wel heel veel oefenen om het publiek te kunnen verbazen. Maar ja, hij heeft gewoon heel veel verstand van alle trucs die bestaan over de hele wereld. En ja, daar kan hij een eigen draai geven en een echte Roy en Justin truc noemen we dan maken. Ja, en dan is het natuurlijk wel lekker dat af en toe inderdaad een klok of zo wel eens een keer een beetje van afstand een keer kijkt. En denkt, die jongens hier... Ja, zeker. Natuurlijk. Dat is heel leuk. Ja. Goed, dan wil ik toch even weten. Ja, een truc. Hebben jullie iets wat voor de radio geschikt is? Ja, het is wel lastig natuurlijk. Hè. Mensen zijn allemaal aan het luisteren natuurlijk. Maar zullen we iets proberen, Roy? Ja, zeker weten. We gaan een truc proberen op de radio. Is lastig. Oké. Ik help een beetje. Dus. Ja, dat is goed. We hebben natuurlijk van tevoren hier een kaartspel neergelegd. En nou willen we jou vragen om gewoon... Aan een willekeurige kaart te denken in het kaartspel. Maakt niet uit welke, het is jouw keuze. Ik heb een keuze. Oké. Daar gaat hij. Het kaartspel ligt voor Justin. We kunnen het hier zien, maar thuis natuurlijk niet. Maar wat is de kaart die u gekozen heeft? Ruiter 4. Die zou ik niet nemen als ik u was. Oké. Ik kan kiezen wat ik wil. Oké, ruiter 4. Ruiter 4, weet je het heel zeker? Ja. Oké, dan gaan wij door het kaartspel heen, die wij van tevoren hier al hadden neergelegd. En wij gaan door alle kaarten. Ja. Volgens mij zijn mensen die thuis kunnen kijken, die kunnen het wel zien. Ruiter 4, zei je. Even kijken hoor, we zien nog niks. Oh, kijk hoor, er is één kaart in het kaartspel omgedraaid. Wil jij hem pakken? Nee, er is nergens anders een kaart. Dat ik zie pak je ook nu de omgedraaide kaart uit het kaartspel. En Justin. Ja, Roy, zullen we het gaan kijken? De kaart die jij had gekozen was natuurlijk... Jezus, man. De ruiter 4! Yes! En de enige kaart die ongeduid was in het kaartspel is... De ruiter 4. Yes! Goed. Hoe dit allemaal weer kan, ik begrijp er helemaal niks van. In hoeverre zijn jullie een inspiratie voor jeugdgenoten? Wij vinden het sowieso heel leuk. We treden heel veel op scholen. En al die kinderen die ons zien, die vinden dat echt heel gaaf. Want we doen iets wat we niet kunnen. Wat eigenlijk niet bestaat, hè, Roy. En dat is wel heel bijzonder. En op die manier willen we toch aan alle kinderen laten zien. Als je iets graag wilt en je kan het, doe het. Want wij doen iets wat we ontzettend leuk vinden om te doen, hè, Roy? Zeker weten. Ja, en op die manier zijn we sowieso altijd een inspiratiebron. Ja, Nederlands kampioen, vierde van Europa. Ja. Wat staat er nog op de agenda? Goeie vraag. We willen eigenlijk natuurlijk nog een keer terug voor wel een prijs op de kampioenschappen. Nou moet ik wel zeggen, vierde van Europa is best wel hoog. We hadden een ontzettend hoog aantal punten. Alleen net de pech dat er twee boven ons waren die iets meer punten hadden. Wordt dat trouwens beoordeeld? Het is gewoon een jury die gewoon zegt, die trucs zijn net iets beter. Er zijn ongeveer 7 mensen in de jury die beoordelen op kleding, op de act, op eigenlijk het totaalplaatje. Maar de ene vindt jouw kleding misschien 10 punten en de andere misschien 6. Dus dat is het lastige aan de jurysport. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk verder gaan met de trucs bedenken en oefenen, inderdaad, zodat we toch een keer een prijs weg kunnen en dan halen. Kunnen we misschien ook meedoen aan wedstrijden in Duitsland en Frankrijk, want er zijn heel veel wedstrijden in de Magic. Ja. Maar onze grootste droom zou zijn om een tour door heel Nederland te doen. Dat we heel Nederland kunnen verbazen met al onze trucs en illusies. En nog maar 20 en 22 jaar oud. Jaloers, jongens. Justin en Roy Huiskes waren dat, de Nederlandse kampioenschappen. Kampioenen goochelen en dan illusionisme, dat was hun specialisme. Yes, klopt. Goed, iets heel anders dan. In Rusland hebben de autoriteiten aangekondigd dat ze het visum van een Britse journaliste van de BBC niet zullen verlengen. Sarah Rainsford zal daarom eind deze maand Rusland moeten verlaten. Ik heb er contact over met de correspondent in Moskou, Geert Groot-Koerkamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moet Rainsford het land uit? Formeel weten we dat niet precies. Zoals dat meestal gaat, gebeurt dat zonder enige toelichting. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft wel gezegd, hebben ze al een tijd lang gezegd, dat hangt al een paar jaar eigenlijk in de lucht, dat ze ontevreden zijn over de manier waarop de Britse autoriteiten omgaan met Russische journalisten daar. Er zouden problemen zijn met het visum van Russische journalisten. En dan moeten we waarschijnlijk denken, zeker weten we dat niet, want namen zijn niet genoemd, dan moeten we waarschijnlijk denken aan journalisten van de Russische staatszender RT, Russia Today, en van Sputnik, het Russische persagentschap. Dat hing dus al jaren in de lucht. En de Russen maakten duidelijk dat ze van zins waren om een soort tit-for-tat-policy te gaan volgen. Wat dus zou betekenen dat inderdaad voor Britse journalisten dit zeer wel mogelijk was. Zeer opmerkelijk, hè, dat dit gebeurt. Gebeurt maar heel zelden, ja. De laatste keer dat een Britse journalist was uitgewezen, of in ieder geval zijn visum niet werd verlengd in Rusland, dat was in 2011, 10 jaar geleden. Dat was Luke Harding van The Guardian. Iemand die ook veel, ja, heel kritische, ook kritische stukken over Poetin vaak heeft geschreven, ook een boek heeft geschreven. Maar ook toen was het zonder opgaaf van reden. Hij mocht gewoon niet meer in Rusland blijven, net als bij Sarah Rainsford nu. Die moet dus op 31 augustus haar koffers hebben gepakt. En wat zegt dit over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland? Nou ja, het bevestigt eens te meer dat die relatie ongelooflijk slecht is. Kijk, als je de afgelopen jaren kijkt, er zijn een tal van incidenten geweest die banden steeds hebben verslechterd. Denk aan de vergiftiging van de Russische oudspion Alexander Litvinenko met dat radioactieve polonium destijds. Een paar jaar geleden Sergei Skripal en zijn dochter werden vergiftigd in Salisbury met ook een chemisch middel waarbij alle sporen naar Rusland. Wezen. Dat ging ook om een voormalige agent. Nou ja, en nu dit soort incidenten. Het geeft aan dat de relatie zich echt al jarenlang op een dieptepunt belandt. En dit soort incidenten stelt een enige verbetering van die relatie alleen maar verder uit. Geert Groot-Koekamp, dankjewel. NPO Radio 1. Overal in Europa is het raak. Torenhoge temperaturen, aanhoudende droogte en veel bosbranden. Twee Nederlandse Chinook-helikopters helpen op dit moment in Albanië om het vuur daar te bestrijden. Kapitein-vlieger Iljan Luttenberg is een van de Nederlanders die daar namens de luchtmacht aan de slag is. Goedemiddag, Iljan. Hey, goedemiddag. Hoe is de situatie daar nu? Ja, de situatie nu is op zich goed. Het is nog steeds heel droog hier en er staat ook toch wel aardig wat in brand. Wat voor ons een mooie stap is dat we het eerste vuur waar we voor getaskt zijn, dat we die uitgekregen hebben. Ja. En dat we dus dat het zijn brandmeester is gegeven. En dat we dus ons kunnen focussen op nieuwe branden die nu in het noorden bezig zijn. Ja. Want er zijn overal branden in Europa. Hoe zijn jullie in Albanië terechtgekomen? Ja, dat is een hele goede vraag. De Europese Unie die heeft sinds 2001 hebben ze een soort een noodfonds hebben ze opgericht. Het EU Civil Protection Mechanism heet dat. En vanuit daar kunnen landen, als er een ramp gebeurt of een ramp dreigt, kunnen ze een aanvraag doen op hulp. En die is in dit geval door Albanië gedaan, specifiek voor blushelikopters. En Nederland die heeft natuurlijk een Chinook-capaciteit. De Nederlandse luchtmacht beschikt erover. En vanuit de Europese Unie de Europese Unie heeft Nederland benaderd. En dan zijn wij daarvoor getast. En hebben wij twee Chinook-helikopters voor 2 weken naar Albanië gestuurd. Ja, want je hebt nu al een paar blusvluchten erop zitten. Neem ons even mee. Je stijgt op, gaat richting het vuur. Wat zie je? Wat beleef je? Ja, het begint eigenlijk met het moment dat je naar de helikopter toe loopt. Mm-hmm. Dan ga je je klaarmaken om te vliegen. Je gaat een walk-around doen. Je gaat de helikopter prepareren om te gaan vliegen. Dus de technische diensten, iedereen die staat om de kist heen. Je loopt de kist heen. En het eerste wat je heel duidelijk merkt is dat de hele helikopter dat die naar vuur ruikt. Echt een hele sterke lucht. Vervolgens stijg je op met de crew en ga je zo snel mogelijk ga je richting het vuur. En vanochtend kan je wel vertellen hoe mijn dag vandaag eruit zag. Zou ik eigenlijk pas laat in de middag vliegen. Maar het vuur waar we ons op focussen, dat was zo heftig aan het uitbreiden dat dat wij in één keer gebeld werden om zo snel mogelijk naar het vliegveld te komen. En met een tweede Chinook die kant op te komen. Dus dan is het echt haasten, snel opstarten, snel take-off. Ja. Dus zo snel mogelijk naar het vuur toe. En dan ga je in de lucht bezig met het plan. Hè. Wat gaan we eraan treffen? Hoe gaan we dat vuur straks bestrijden? Over de radio vast met de crew die daar bezig is praten. En dan ga je eigenlijk een soort aanvalsplan ga je maken voor dat vuur. Ja. En het is natuurlijk een heel lastig, heuvelachtig gebied daar. Hoe lastig is dat voor jullie? Ja, het is uitdagend. Het vliegen in de bergen, daar zijn wij op getraind. Dat doen wij in Amerika en in de Alpen. We zijn natuurlijk getraind in het vliegen met de Bambi Bucket, hè, de grote emmer water die onder de helikopter zit. Mm-hmm. Dat is eigenlijk voor ons de eerste keer dat we dat samen combineren. En dat, dat drijft je wel tot, dat vergt wel het uiterste van je. Ja. Maar nou laat je al een paar keer het woord vallen, uitdaging. Ben je nooit bang? Nee, ik ben niet echt bang. Ik merk aan mezelf dat ik vooral heel taakgericht ben als ik in de lucht ben. Ja. Dus heel duidelijk focus op, oké, wat moet er gebeuren? Wat zijn de omstandigheden? En hoe kan ik daar het beste en ook nog op een veilige manier mee omgaan? Ja. En dat is denk ik ook de focus die je moet hebben als crew. En dat, ik denk dat daar worden we op getraind binnen de luchtmacht. Dat pakt eigenlijk wel goed uit in de praktijk ook. Ja, want mede door jullie is nu een nationaal park gespaard gebleven, ook een aantal dorpen. Wat doet dat met jullie als vliegers? Ja, dat zorgt er niet alleen voor onze vliegers, maar eigenlijk voor het hele detachement zorgt dat ervoor dat we ontzettend trots zijn op het werk wat we hier kunnen doen. Je maakt het verschil hier en dat zie je op de grond. Je ziet de boeren vanaf de grond die daar in de bossen wonen, zie je dankbaar zwaaien. Ik had gisteren een taxichauffeur die de lobby van het hotel binnenliep en ons kwam bedanken en met ons op de foto wilde. Ja. Dat als je dan terugkomt van een grote brand en iedereen staat, het hele detachement staat er voor je klaar. En hoort ook dat die brand geblust is. Ja, dan zie je bij iedereen wel een gevoel van trots groeien. En straks weer naar een ander gebied in Europa? Dat weet ik niet. Ja, we zijn getast voor 2 weken in Albanië met 2 helikopters. En wat er daarna gaat gebeuren, dat zien we wel. Dankjewel dat je ons even te woord wil staan. Ian Luttenberg was dat, kapitein vlieger van de Koninklijke Landmacht, die daar bezig is met het brandenblussen in Albanië. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen één vandaag met Jo-Janneke van den Bergen. En daarin gaat het onder meer over duizenden experts die zonder rijervaring een Nederlands rijbewijs cadeau krijgen. Rijleraren waarschuwen voor de gevaren. Maandag zijn wij er weer en wij is inderdaad met Misha. Dank voor het luisteren. Goed weer, goed weekend en tot maandag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Deze week... Voortplanting maakt ons menselijk. Wij zijn alle cyborgs. Dieren en planten doen het ook, maar dit is onderdeel van wie we zijn. Kunstenaar Tinkerbell over de postmoderne klassieker van Donna Haraway, The Cyborg Manifesto. En... de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Farah Bassi, die ons meeneemt naar Mexico stad. Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met predictive adaptive cruise control. De Seat Tarraco. Nu met voordeel oplopend tot €4.500. Have it all. Kijk op Seat.nl. De Seat Tarraco. Alleen voor jou. En je familie. Deze week in de bonus, Dr. Oetker Casa di Mama en Traditionale, 2+1 gratis. A-merk haarverzorging en stylingsproducten, 2+2 gratis. Alle Ariel, Pampers en Lenore, 2+1 gratis. En AH Barbecue zalm en biefstukspiezen, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Fotofestival Naarden, The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Het is zomerkrasfeest bij Albert Heijn. Bij iedere €20 ontvang je een kraskaart en kun je krassen voor heel veel gratis producten en hoge kortingen. Appa, dat is het lekkere van Albert Heijn. Meditatiecursus zen.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Meditatiecursus zen.nl. Kies nu bij Mobiel.nl voor de Dit Wil Ik weken van Tele2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. 4 uur.